Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube ali zvaljuje plombe. Kažu što je babi milo kojoj se istilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Kažu nemoj vode vruć kod nas tropu ubija, igrali smo dobro ali zajebo na sudija. I da su nas banke uvukle u krizu. Mene tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja glasam za kafanu, marihuanu.